بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تطوي حبل الأشرار عيد الأسد الأحرار. تطوي حبل الأشرار. لا صوت الأحرار راديو لا. أيها الأسد الأحرار تطوي حبل الأشرار في ود كالإعصار في ود كالإعصار. د صوت الاحرار راډیو محترم اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د صوت الاحرار راډیو د دې خبرونه پیل د قران عظیم الشان له تلاوت څخه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. تاسو د صوت الاحرار راډیو پرونی اورئ. جلالات بدر په جرأت د خاص محمد دلان بس زور کمو ختم مو په اغیار. صوت الاحرار تحریک طالبان پاکستان ترجمان. عقیدہ نظریہ فلسفہ دا الحاد الجہاد زندہ باد استشهاد زندہ باد. قدرمنو اوریدونکو تاسو د صوت الاحرار راډیو پرونی د انټرنیټ په مټه هم اوریدلی شئ. بدرګه په پختہ اعتماد روبیعات پر جهاد صوت الاحرار ایس ایم. تاسو کولی شئ موږ په ټویټر فیس بک او ټیلیګرام کې سرچ کړئ او دا خپلې خوښې خپرونې ترلاسه کړئ. دکان شئ پری نازوان دنیا گئی دا ہتی سڑی او سمان دنیا گئی دا. دکان شئی پری نازوان دنیا گئی دا ہچ سڑی او سمان دنیا گئی دا. د دردونو او غمونو سلسلی دی د دردونو او غمونو سلسلی دی. خوفی نشتا سرگردان دنیا گئی دا ہچ سڑی او سمان دنیا گئی دا. خوفی نشتا سرگردان دنیا گئی دا ہچ سڑی او سمان دنیا گئی دا. دکان شئی پری نازوان دنیا گئی دا ہچ سڑی او سمان دنیا گئی دا. وحشت او بربریت تورا کلا دا لسیتم دا کپریشان دنیا گئی دا ہچ سڑی او سمان دنیا گئی دا. لسیتم دا کپریشان دنیا گئی دا ہچ سڑی او سمان دنیا گئی دا. دکان شئی پری نازوان دنیا گئی دا ہچ سڑی او سمان دنیا گئی دا. آرامی او اطمینان مؤمن تنشتا ورت سخت لزندان دنیا گئی دا ہج سڑی او سمان دنیا گئی دا. ورت سخت لزندان دنیا گئی دا ہج سڑی او سمان دنیا گئی دا. دوکا نشای پری نازوانا دنیا گئی ده حتی سری او سمانا دنیا گئی ده هیت ارزخت نلری پاک غنی مولا تا هیت ارزخت نلری پاک غنی مولا تا تولا ڈکال تاوانا دنیا گئی دا حتی سڑی او سمانا دنیا گئی دا تولا ڈکال تاوانا دنیا گئی دا حتی سڑی او سمانا دنیا گئی دا دکان شای پری نازوانا دنیا گئی دا حتی سڑی او سمانا دنیا گئی دا دایو سور از جوان دون دای بسیریگی دایو سور از جوان دون دای بسیریگی پاتی شوی لهر چانا دنیا گئی دا حج سڑی او سمانا دنیا گئی دا پاتی شوی لهر چانا دنیا گئی دا حج سڑی او سمانا دنیا گئی دا دکان شای پری نازوانا دنیا گئی دا حج سڑی او سمانا دنیا گئی دا دکافر لپارا دا دنیا جنت دای دکافر لپارا دا دنیا جنت دای دیرا دیرا ورت گرانا دنیا گئی دا حج سڑی او سمانا دیرا دیرا ورت گرانا دنیا گئی دا حتی سڑی او سمانا دنیا گئی دا دکان شای پری نازوانا دنیا گئی دا حتی سڑی او سمانا دنیا گئی دا محترم اوریدونکو د خبرونی پدی برخه کې تاسو فام راړو د محمد ایجنسی سره تعلق لرونکي او د مدینۃ القرآن د مدرسی استاد مفتی اسد الله حفظ الله بیان تا هله کو چې تر اخیره پوری برا سره ملګرتیا وکړي دنیا غیدا مکر جنا او شیطان دنیا غیدا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم زما عزت مند مسلمانان ورونو ما چکم آیات کریمہ ستا سوڑان دے پیش کرو دی آیات کے اللہ رب العزت دا حق چا بیان کوی دا حق چا تذکرہ کوی سوک چا اللہ رب العزت کامیاب کردی دی او آغیتی دا جنت تذکرہ ذکر ور کردی خوشخبری ور کردی دا چھ اے مسلمانا اے انسانا تو کامیابی او دا دا کامیابی ذکر اللہ دی آیات کی مسلمانانو تخی دی آیاتونو کی اللہ رب العزت دری سیزون مسلمانانو تا بیانی چھ مسلمانا دا دری سیزون پتا کرال نو تو کامیاب شوی او تا سر اللہ وعدہ دا کامیابی کری دا اللہ فرمائی الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ ہا کسان چی ایمان راوڑو یو وعدہ کامیابی اللہ پا دے باندی کری دا چی کل سڑے ایمان ناوڑی مسلمان چی نو ایمان سبب دے نجات دے دا کامیابی دے انسان پا دے باندی کامیابی ترسی گی وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ دوین دا چی ہجرتو کی دا ایمان سر لازمی خبر ادا دا که دا انسان ایمان حفاظت نکی دا غزین بزی خپل دین محفوظ کولی نشی بچ کولی نشی نو بیا به ہجرت که دا غزین وجاہدو فی سبیل اللہ بلدا چی جہاد بکی پلا رد اللہ کی نو دا کافر سر با جہاد کی بلدے که اللہ فرمائی فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ نو دا خلق با کافر وجنی نو دوی با هم شهیدان کولشی دوی با هم دا غیر دلاسا شهادت باور تمیلاوی گی نو چکل سڑه جهاد کی نو پا غیر کی بیا فتح ملاوی گی تا با اللہ کامیابی او یا بتا تا شهادت ملاوی گی ذکر اللہ فرمائی قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين نبی علیہ السلام تعالی فرمایته دی منافقان توایا چې تاسو په موږ باندې انتظار نه کوي مگر د دو خوشخبرینو چې دو خوشاله دي یو دا یا به فتح ملاو شي کافر به الله مردار کی شکست به وخوري نو موږ ته به فتح ملاو شي او دویم دا کچری مسلمانان دا شهیدان کلیشی نو دام دا آخرت دا پا دا کامیابی ذریعه دا اللہ بے دور نبچ کی او چی کل اللہ رب العزت انسان دور نبچ کی اللہ وی دا خلق دا کامیاب دی فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز اللہ وی هغه انسان هغه مسلمان چا دور نبچ کلیشو او جنت تا داخل کلیشو نو دا کامیاب دی دنیا کے ہر انسان ناری ہوئی ز کامیاب یما زندہ آباد یو دیو د فاروی یو د بل د فاروی کشران مشران تلے گیا فلان کے زندہ آباد فلان کے زندہ آباد او دا ناری ہوئی من کامیاب یو اخرت کے بہاغ انسان کامیابی سوک چھ دور نہ بچ جنت تا داخل شو نو اللہ وی دا صفات چھ پچا کے رال اعظم درجتا عند اللہ اللہ وی دا دلوی درجی والا پنیز دا اللہ باندی لوی درج اللہ ورکلا آزم درجتن زکا وجہ دا دا چھ سمرا مصیبتو ندیری تکلیفو ندیری اوشان تا عجرو ندیری عجر اللہ انسان ندیر ورکی نو اللہ وی چکلے دا کار اکو اولائک هم الفائزون نو دا خلق دوی با کامیابی دوی سر اللہ وعدہ کامیابی کری یبشرهم ربهم برحمت من اللہ وی زیر ورک دی خلکو تا پیغمبر زیر ورک ورکا برحمت من هو رضوان فسبب در رحمت دا اللہ مہربانی دا اللہ باندی او پخوشالی دا اللہ چی دی خلکونا دی مجاہدینونا دی دین اللہ خوشال دے او اللہ وی دا زیر ورطورک لان چو جنات لهم فیها نعیم مقیم دوی لروا جنتو نئی چو بدی جنتو نئی کی با ہمیشہ دا پاروی دوی دی نوائیس تلیکی گینا نو اللہ وی دی خلکو تا ما وعدہ کری دا دی خلکو سر ما وعدہ کری دا چی دا خلک با کامیابی خود دی خلکو کسی صفات پکار دی یو صفت دا چې په ایمان باندې به پوره پوره وي، د ایمان ټول به په دنیا کې برابر برابر کیږي، چې ته ورته ګورې ایمان به داسې معلومیږي لکه دا چې کامل مؤمن وي. آمنو چې په پوره ایمان باندې برابر وي، د شریعت موافق روانې. نو دلته الله دا صفات د مسلمانانو ذکر کړل. نو د مسلمان مجاهد د پاره څو صفات پکاري. یو دا چې د مجاهد په زړه کې به اخلاص وي. اخلاص څه ته ویل کېږي؟ اخلاص دا دی چې د انسان عمل به د ریا او د ځان خودنې نه داسې پات کی لکه څنګه چې شوده د څاروي نه راوځي او نه پکې ګندګي وي او نه پکې وینه وي. نو چې څنګه دا شوده خالص راوځي، دغه شان د مسلمان زړه به هم خالص وي، هغه کې به ریاکاري په هغه کې به ځان خودنه نه وي. اخلاص به پکې وي د الله رب العزت د دین دپاره به ځان قربانی کوي، خو صرف مقصد به دا وي چې اعلان کلمت الله راشي. نو یو شرط پکې دا دی چې اخلاص به وي، ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي انا جعلنا ما على الارض زینه لها. الله وی اے مسلمانانو دا ځمکه چې ما ګرځولې ده ستاسو دپاره زینت دی، ښایست دی. لنبلوهم ایهم احسن عملا، چې موږ په تاسو باندې امتحان وکړو، ازمایش در باندې وکړو چې کم یو په دوی کې ښایسته عمل والا دی. الله وی احسن عملا، کم یو انسان، کم یو مسلمان مجاهد دا په عمل کې خالص دی. نو الله وی احسن عملا، زه تاسو کې ګورم چې کم یو خالص دی په عمل کې، اخلاص یې په عمل کې ډیر دی. نو د مخلص عمل والا الله هغه ګوري او هغه عمل قبلی، او چې اخلاص پکې نی الله یې بیا نه قبلی، ځکه خو الله فرمایلی احسن عملا. اکثر عملا یې نه دی ویلی، مطلب عمل هله قبلیږي چې هغه خالص د الله د رضا دپاره وي. او چې کله په هغې کې دنیا څه خواهش راشي د دنیا د مفادو دپاره وي، هغه الله نه قبلوي. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، الله وایي څوک چې دنیا اراده لري او د هغې د خواهش اراده لري، نوف علیهم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون. نو الله وایي موږ به دوی ته په دنیا کې پوره بدله ورکو، دنیا کې به دا انسان په دنیا باندې مور کم، وهم فیها لا یبخسون. الله وایي دوی به په آخرت کې دوی ته به هیڅ حصه نه ملاویږي، دنیا کې به دې نه کمی نشي کولی، دنیا به پوره پوره وي. اولئک الذین لیس لهم فی الاخره، دا خلق دوی دپاره په آخرت کې هیڅ شی به ورته نه ملاویږي، الا النار، مگر دا چې دوی ته به اور ملاویږي. نو دنیا کې به الله پوره پوره بدلې ورکی، دنیا به الله پوره ورکی او هغې کې به کمی نشي کولی. وهم فیها لا یبخسون، او دوی سره په دې دنیا کې کمی نشي کولی. د دې وجې نه کله چې انسان الله ته ډیر نږدې شي، نو تکالیف پرې ډیر راولي، امتحانات پرې ډیر راولي. چې پیدا انسان وګورم چې دا څومره زما تابعدار دی، نو الله وایي که د دنیا مینه دې په زړه کې راله او د دنیا خواهش او د هغه خواهش دې ولټاو، هغې پسې روان شي، الله وایي در به کم، خو د آخرت کې بیا تا ته هیڅ نه ملاویږي، آخرت کې به تاوانی ناکام وي. نو کله چې په عمل کې اخلاص نه وي، دنیا یې مقصد وي. یو سړی جهاد کوي د دې دپاره چې یاره زه پکې دنیا فائدې ولټوم، او خلک راته ښه سړی ووایي چې یاره دا هم ګوره دین کار کوي د خلکو دپاره وکي، نو الله رب العزت هغه عمل نه قبلوي. د دې وجې نه حدیث کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي چې درې کسان د قیامت په ورځ باندې راوستلی شي. یو به عالم وي، هغه به علم کړی الله رب العزت به قیامت کې راولي او ورته به ووایي چې اے عالم، تا علم کړی و نو څومره عمل دې پې کړی و، نو څه دې کړي و، تپوس به ترې وکړی شي د هغه نه. نو هغه به ووایي چې اے الله، ما علم د دې دپاره کړی و چې په خپله پې عمل وکم، مسلمانانو ته وښیم، او په دې باندې به د الله رب العزت دین اوچت کړی شي، خلک به دینداره شي، نو په نیک عمل باندې به راواوړي، نو دین طرف ته به توجه کړي، مخ به شي دین ته. الله ورته وای چې عالم تا دروغ ویل تا خو علم د دې لپاره کړو چې خلق راته وای چې دا ډیر کوه انسان دی نو دا انسان به هم ناکام کړی شي. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا انسان دا هم اور طرح کړی شي پړ محبور غرزولی شي. عمل کې اخلاص نه و عالم دویم کس چې راوستلی شي هغه به هغه شهیدی چې دنیا کې مجاهد و جهاد یې کاو د الله د دین دپاره خو لیکن زړه کې ریا وه خودنې و دې دپاره چې خلک ماته ښه سړی ووایي او په خلکو کې زه مشهور شم چې پلانکې هم داسې بهادر انسان دی. کله چې د قیامت په ورځ باندې دا راوستلی شي نو الله به یې تپوس وکړي تا له ما نعمت درکړی و بدن مې درکړی و صحت مې درکړی و نو تا پکې څه کړي وو نو دا انسان به وفرمایي چې اے الله ما دا کړي وو چې دا خپل بدن دا مستار دین دپاره قربانی کړی و او د دې دپاره چې کافر ختم شي او په اسلام نظام دا دائم شي قائم شي په مقدس مکه باندې اسلام خور شي د شریعت نظام نافذ شي. الله رب العزت ورته وایي چې اے شهیدا تا خو د دې دپاره کړي وو چې خلاته ښه سړی ووایي چې دا ډیر بهادر سړی دی اخلاص دې په زړه کې نه و نو دا به هم پړ مخ کې راغلی شي پړ مخ به راغلی شي جهنم ته اوبه ورغورځولی شي. دریم آکس چې هغه مالدار او دنیا کې ورله الله مال ورکړی و دا به هم د قیامت په ورځ باندې راوستلی شي ده ته به وویلی شي تا سره الله دومره نعمتونه کړي وو مال یې درکړی و صحت یې درکړی و نو تا په خپل مال باندې څه کار کړی و نو دا به ورته ووایي چې اے الله ما مال لګولی ستا په دین کې د دې دپاره چې کوم مسلمان وي غریب وي او هغه فقیر وي هغه به په دې باندې خپل حاجتونه پوره کړي نو ماته به جنت میلاو شي ستا د دین دپاره مې لګولی و جهاد فی سبیل الله کې مې لګولی و د الله په دین کې مې لګولی و. الله به ورته وایي تا دروغ وویل تا د دې دپاره نه و لګولی تا خو د دې دپاره لګولی و چې خلک راته ووایي چې دا پلانکې ډېر سخي سړی دی خپل شهرت دی مطلب و ځان خودنه دی مطلب وه نو دا انسان به هم الله جهنم ته پړ مخې وغورځي. نو ګوره دنیا کې دا درې کسان موږ ته کامیاب ښکاري یو عالم چې علم یې کړی ځکه د علم فضیلت انتهایي ډېر زیات دی نو دا عالم هم ناکام شو. دویم شهید نو شهید دا الله د لغټه درجه ورکړې ده لیکن دا هم چې کلاف دک اخلاص نه وي دا عمل خالصا لوجه الکریم د الله د رضا دپاره نه وي نو دا هم به ناکام شي. دریم مالدارا چې هغه په دنیا کې مال لګولی و لیکن چې په زړه کې اخلاص نه و الله وایي دا هم تاواني شي ناکام شو. د مسلمان مجاهد دپاره یو صفت دا پکار دی چې دا مخلص وي عمل کې به اخلاص وي. د دې وجې نه حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کله چې معاذ ځان هو یمن ته لېږلو نو نبی علیه السلام ته وویل چې ای د الله پیغمبره ما ته څه وصیت وکا. نبی علیه السلام ورته وفرمایل اخلص عملک یکفیک العمل القلیل. ای معاذ خالص کا خپل عمل فعمل کی اخلاص راولا نو یکفیک العمل القلیل نو طالب کافی شی لگ عمل لگ عمل بی خواہ کی اخلاص نو اللہ با اغسطانا پر دیر اسی زنوبان قبول کی نو لگ عمل خوش نیت خواہ نسوی نو اغا اللہ زیادہ دیر ای اور دیر عمل بی خوش نیت خالص نوی نو اغا اللہ کمی نو زکنہ بیل سلام دی صحابی تو فرمائل چا عمل کی اخلاص را والا که اخلاص بکی نوی نو عمل دی برباد دی نو تا چی سمرا کوششون کری مندی دی والی داشان محنتون دی کری دی نو دا بیزایشو زگا عمل کی دی اخلاص نشتا. نو عمل کی اخلاص پیدا کول دا که پا هر جامع کی دا علم پا هر کار کی نو دا با انسان پا خپل عملونو کی راولی دی دی وجینا صحابو با دی اخلاص و بارکی غرد سوچ و فکر بیکاو دا سنا چه اخلاص هم پا عمل کی را نشی نو بس حلاک بشو تبا بشو. عمر رضان هو یشپا یو کور تا ورننواتا یو صحابی طلحه بن عبیدالله آغا چه اولی دا چه دا عمر رضان هو دشپی یو کور تا ننواتا آغی کور کی یو بودی زنانوا دی صحابی سار لطفوس اکو دا آغا بودی زنانا چه دشپی عمر رضان هو راغلیو دا سنگ راغلیو. هغې زنانه ورته وویل چې عمر رضی الله ډیر وخت کې ډیر زمانہ کېږي چې د شپې راځي او زما د کور صفائی کوي زما کور صفا کوي نو ګورا عمر رضی الله وخت امیر المؤمنینو دا غي باوجود خدمت کا او همت کا او پسله کې دا خبر کولا او دا به ویل دا سينه چې دا عمل می چاته ښکارا نشي نو په پټه باندې به د دین خدمت کا او د مسلمانانو خدمت به کا او د بوډایګانو خدمت به کا نو چې کله عمل کې اخلاص راشي الله رب العزت ا عمل کامیابی الله رب العزت دا انسان هم کامیاب کې پاغي باندې بل صفت د مسلمان دا ده چې مسلمان ما مطیع تابعدار بوي او چې کله دا انسان د الله تابعدار شي نو الله د دنیا راضی کیږي خوشحالیږي او د الله خوشحالی ال راضی چې مونږه د نبی علیہ السلام د حکمونو تابعداری وکړو د نبی علیہ السلام د اقوالو د افعالو په هر څه کې تابعداری وکړو او پاغي کې دروغ نه وایو نو د نبی علیہ السلام تابعداری د کامیابی ذریعہ ده ځکه الله رب العزت فرمایي ان کنتم تحبون الله وایا پیغمبره دې خلکو تا که تاسو محبت کوئ د الله سره نو فتبعونی نو تابعداری وکئ زما یحببکم الله نو محبت به وکئ تاسو سره الله که د پیغمبر تابعداری م وکړله نو د الله به در سره محبت وکړي نو د الله د محبت دا ذریعه ده چې پیغمبر یې رالیږلی دی مونږ ته نو د پیغمبر خبره منله د الله خبره منلی نو الله په دې باندې خوشحالیږي نو الله وی یغفر لکم ذنوبکم نو گناهونه به درته معاف کما نو چې گناهونه دې معاف شو نو بیا به الله رب العزت جنت کې ستا نه راضی وي او آخرت کې به درنه راضی وي نو جنت به ته میلاو شي نو د نبی علیه السلام تابعداری کول په هر حکم کې دا مسلمان نه پکار ده نو مجاهد صفت بداوي چې هغه به د الله د حکمونو تابعدار وي په هر حکم کې به دا د الله تابعدار وي ذکر الله فرمایا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اے مسلمانانو داخل شئ په اسلام کی پورا پورا نو د اسلام په هر طبقه کی په هر ځای کی تاسو په هغه باندې روان شئ نو اسلام کی پورا پورا داخل شئ کافتن ټول په پورا پورا باندې ابن عمر رضی الله عنه یو ځل په یو ځای باندې تیرېدلو نو سره احکات اکلو نو چاتری نو تا پوسو کشی سا دی ولی احکات اکا آقا وی نبی علیه السلام دلت سر خطا کرده و نو ما هم سر خطا کا چی ده نبی علیه السلام تابیداری داشی نو ده نبی علیه السلام تابیداری کول پا هر قول هر فعل هر عمل کی نو که ده نبی علیه السلام تابیداری پا هر کار کی نوی دا انسان ناکام ده او پا خلو بانده وینا کول چی یار از ده نبی علیه السلام تابیداریم او ستا حالات دا د نبی علیہ السلام ستا افعال ستا اقوال دا د نبی علیہ السلام د طریقې نه خلافی نو دا د انسان د ناکامۍ خبره ده انسان په دې باندې کامیابیږي نه زکه خو یو صالح فرمایي اتاصل الہ وانت تظهر حبه آیات د الله نه فرمانی کې او په خلو باندې دا خبره کې چې زه د الله سره محبت کوم د الله د پیغمبر سره محبت کوم وهذا لعمري في القياس بديع او دا خو په ناشنا خبره ده چې یو سړی د چا تابعداري نه کوي اسې په خوله باندې دعوی کوي چې یاره زه د سره محبت کوم زما د الله سره محبت دی او تابعداري نه کوي لو کان حبك صادقا لاطعته نو که چېرې ستا محبت وې په رښتینې باندې نو تا به محبت کړی وې تا به اطاعت کړی وې کتا دا اللہ سر محبت و نتاب دا اللہ تابداری کری وی ان المحب لمن يحب مطيعو یقیناً آغا سوک چیز چا سر محبت و نتاب تابداری کئی نو دا نبی علیہ السلام تابداری و پا هر حکم کی کئی تردی پوری حدیث کی رازی صحابو تا نبی علیہ السلام وشتا سو بجنگ نکوی یو صحابی را اولی گید جنگی شروع که نبی علیہ السلام تا رستو پتا اولی گیدلا و افلان که صحابی شهید شو چې کله نبی علیه السلام دا خبره واورېدله نو ورته وویل چې ای صحابه و تاسو ته مانو ویل چې تاسو جنګ مه کوئ نو هغوی ورته وفرمایل چې بس هغه جنګ شروع کړو شهید شو نبی علیه السلام وی لا تحل الجنة لعاص جنت ته جایز نه دي تلل د هغه سړی چې هغه نافرمانی کوي د پیغمبر نو دا پیغمبر نافرمانی کول دا دا جہنم تلو سبب دے جنت تا بدا انسان نزی نو پا ہر حکم کی دا پیغمبر خبر منل دا پکار دی او دا لازم دے پا انسان باندی نو دا نبی علیہ السلام تابیداری کول پا ہر حکم کی چلول نکول دوکا نکول یہ واقعہ کی راضی چھ محمود غزنوی آغا خلقو لا فیسی ورکولی او آغا با پر نیکانو خلقو بانی گرسی دا او چھ کمزے کی باداسی نیک انسان و عالم بونو پیسی بے ورکولی عزت بے ور لکاو یہ مداری دالے او مداری دے محمود غزنوی فی جاندو ورطوی وی ولداسی اوکا چھ تو خو مداری چل ولدر لڑیر دردی تو بزمان دا پیسی اخلی نو پا چل ولکی بے اخلی آغا ولد سیدہ مداری لاله یوزه که که ناسته و رزان نه پیر جوڑ که غرد بزرگی رزان نه جوڑ که سو وقت بعد دا محمود غزنوی وراله او چاور تا اول چه داشان یو بزرگ دل تا پیدا شوه ده او دیر نیک ده نده چانه پیسی اخلی او بسر پا عبادت که خپل چه دا التلاله ویلی ده او داغه حالاتی معلوم کرد تا پوسونه تیو کرده ناغه سره یقینی داسی معلومی ده چه دا دیر نیک سره ده نو پیسی ور کولی اغا ناخستی پیسی ور لبیا ور ویشتلی وی دا پیسی دروالا از پیسی ناخلی دیر وسی پی وکا خو لیکن پیسی اغا سڑی ناخستلی بزر بس سڑی را واپس شخ پلی علاقه ترالی محمود غزنوی چه دار آرسیدلی نو اغا چه کم بزرگو دزان بزرگ جو کرده و اغا مداری اغا پسی راو رسید نو چه کل دار آلی ولی سچل لی وکا مداری تا تا خماوی دی تب مانا پا چل بانی پیسی اخلی وی سن چل می در سر وکا تو خو الترال از ما دی خپیو لسون اخ کلا ول اغو ول اغا توی ول آ بس اغل بیا پیسی ول زخو بزر روپی در کم یا با دوزر در کم دیری بنا در کم مخی می دیری در کولی او وست بزر دوزر در کم اغو ول مخی دی دیری را کولی خو ما زکا ناخستلی شپ اغا وقتی دی دین جامع بدنامی دلا ما دی زن داسی یو انسان جور کرده و چا اغا بزر گومزا دی بزرگی جامع می اختیار کرده و نو ما دا خوخه نگرنلا چه زری زن نا دا سیب انسان جور کم چه آغا پا دنیا که خلقی که مشهوری پا نیکی باندی او زه حقیقت که آغا شانت نیمه نو زما خوخه دانه و چه زه دا دین جامع بدنامه کم او واقعی باندی دا اولگی دا دی واقعی نرسته منگ تا دا عبرت ده کلا چه سره دی دین کار که نو پورا با زن خیال ساتی دا سینه چه زمان پا وجبانی دین جامع بدنامه نشی درم صفت دا مسلمان لچی زبردست صفت او خیسته صفت ده اغدا ده مسلمان با عاجزی کی نو مجاهد دا چی کلا جهاد فی سبیل الله کی نو خیسته صفت با ده داوی چی دا با عاجزی کی قرآن کریم که الله ده خیسته صفاتو والا انسانان ذکر کی نو خیسته صفاتو که یو صفت داده و عباد الرحمن الذین یمشون على الارض نو بندگان دا اللہ ها کسان دی چیزی پس مکبان دی یمشون علی الارض حونا و اذا خاطبهم الجاهلون دا مسلمان دوی با گرزی دوی با زندگی تیره پا عجزی سرا دا مسلمان دا صفت بی چی دوی با زندگی تیره خدا زندگی با دوی دا عجزی نو عجزی بیده دا پجون کی بیده دا پا عمل کی با عجزی بی نو بدن بی دا سوی لکا عجزی با پکی بی ده په بدن کې به عاجزی وي، ده په اخلاق او په هر څه کې به دا عاجزی وي. نو مسلمان صفات او اخلاق دا دي چې دا به انتهایی عاجز وي. او کله چې یو مجاهد یو مسلمان کې دا صفت رالی، الله به بیا اوچتۍ درجې به ورله اوچتۍ. لکه حدیث کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي: ما تواضع احد لله، عاجزی نه ده کړی یو کس د الله دپاره، الا رفعه الله، مگر دا چه اللہ اغا اوچت کرے دے، چا چه عجزی اکڑا اللہ یہ اوچت کی درجی ورلہ اوچت دی کہ بخلقو کی عجزت من حساب کی. او کل چه سڑے تکبر او کی، نو اللہ رب العزت حغا ناکام کئی زلیل کئی. لکہ حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی، چا چه عجزی اکڑا اللہ بے اوچت کی پورتا بے کی، او چا چه تکبر او کو اللہ بے خط کی زلیل بے کی. نو عاجزی کول دا د مسلمان مجاهد صفت دی. لکه نبی علیہ السلام صفت هم داو چې انتهایی عاجز و، د کور خدمت به کله کاو د وجه د عاجزۍ نه. دا شان یو ځل په لاره باندې روان و، یو بوډۍ زنانه وه، هغې د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړ ولدل دیو نو انسان ناغلی دا دو نبوت دعوی کری دا او زان پیغمبری صحابی ولدا سوک دے نبی علیہ السلام ورته ویل رازا ال تکور دے زبت زی درو خیمہ علاقہ بے درو خیمہ او دا غیر سو چکم غوٹا و اغیر سر واخستلا کم سامانو اغیر سر واخست چکل یو حدا پوری او رسیدل نبی علیہ السلام ورته ویل اغا خوزیمہ اغا نبوت دعوی می چکلی ز پیغمبریم اللہ را علی گلیم یقینی پیغمبریم رشتون پیغمبریم نو هغه زانه په غزه کې ایمان راوړل چې دا خو ډیر عاجز انسان دی دل الله دومره ښه اخلاق ورکړي دي نو زمان سه سامان راوړو زما سره چې کم بوجو کم غوټه وا هغه ما سره راوړو ما سه دومره احسان وکړ نو عاجزی په کار ده ابو بکر دغه یو زل په یو ځای باندې تیرېدو او په وګو باندې بيځوا او هغه روانه کړی و عمر انه اولید او دا تیر شه بیت ته پوزو کوي دا بيځستا په وګ باندې و دا د چاوا اغول عمر ما پس توخی مکوا اول لی خلیفه جو اقلم خلکو تا دیویل چه دا با خلیفه شی اوست را پس توخیم که دا بس مزدوری می کولا پا مزدوری بانی می ویوڑلا عمر دنهو دیر حیران شو تعجبی اوکو چه دا ابو بکر دنهو دا دومر مشقت که تکلیف برداش که سرای دینا چه زمان امیر المؤمنین ده نو چه دا دومر تکلیف برداش که نو ورته ویل چې تا خو دا رستنی خلق ډېر ستړي کړل بیا به څوک داسې کار یا کولی شي یا نه لکه دا ته چې کې چې ام زمونږ مشرې او ام د هغې باوجود پردی مزدوري کې نو د دې وجې نه عاجزي مسلمان له پکار ده چا کې چې عاجزي وي الله یې اوچتوي الله یې کامیابوي لکه دا مرغه چې په بره باندې خیږي دا چې څومره اوچتېږي ده په زړه کې اوچتوالی چې زه ګور دومره اوچت شوم لیکن خلکو ته بیا وړوکې ښکاري او خو په خپل زړه کې دا وایي چې زه ډېر د خلکو نه اوچت شوم خو خلکو ته په نظر باندې بیا وړوکې راځي دا شان د متکبر سړي مثال دی متکبر چې څومره ځان اوچت حسابوي تکبر کوي دا نو خلکو کې الله کمزور حسابوي بیا دا په خلکو کې الله بیا ورو ذلیل کوي نو مسلمان زبردست صفات یو ښایسته صفت هغه به د عاجزۍ او بل صفت د مسلمان هغه به د همت والای او دا همت دا بہادری دا اللہ رب العزت پیغمبر تم اللہ حکم کرے دے او دا شان مسلمانانو تم اللہ وی ولا تهنوا ولا تحزنوا اللہ وی اے مسلمانانو مسستی گئی ہمت مبیلے ولا تحزنوا او مغم جنی گئی نو مسلمان بد علو الہمت والے دو چت ہمت والا بئی ہمت بے اوچت وی زکا وجدانا الله وی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین الله وی اے مسلمانات تا پا خلقو کی وچاتی که تا ایمان ناوڑی نو ایمان دی راوڑی دی نو الله رب العزت توی تا پا طول خلقو کی وچاتی ستا درجه دیر وچات دا نو تبیا ولی حمد بیلی او تا داسی نا چی ناراست شی غمجن نشی پا دی باندی الله وی تا کامیابی حمد دی وچات کا او داشان غم مکوا غمجنی گم پا دی باندی او دو مخکینو پیغمبرانو په صفت کې هم دا راځي فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله الله وتا خلق چې ایمان راوړ او نو سوشوي نو عاجز شوي لما اصابهم في سبيل الله په هغه څه په اړه کې چې دوی تر رسیدلی د الله په دین کې في سبيل الله د الله په لار کې نو الله رب العزت وي دا خلق وما ضعفوا وما استكانوا كمزور شيء او نزل لشيء نو دین خدمت چکر انسان کئ نو دی به همت اوچت ساتي همت بدان دا وړو کې همت بینی چر بس دا یو کارو کینو بس بیا به من کامیاب شو نه همت به اوچتی دا به ذهن کی ساتي دا به خیال کئ چیر زو د الله رب العزت دا دین په هر ملک کی په هر علاقه کی دا نافذ کو دا نه چې صرف مثلا افغانستان می فتح کو پاکستان می فتح کنو بس نه نه د ټول دنیا سوچ بکې همت به ډیر اوچتی همت به داوی چې زب خپل نظام شریعت د الله قانون چې د سره پاره جنگیږم دا په هر ځای کې په هر علاقه کې هر ملک کې دا نافذ کوم او د ځواني نه واخله تر مرګ پورې بس الله د دین کار کوم دا نه چې هر ځواني می و بس د دین خدمت میکاو جهاد فی سبیل الله میکاو الله وی واعبد ربک حتی یأتیک الیقین عبادت کا و دخل رب تر دی پوری تا مرگ راشی نو تر مرگ پوری بد الله د دین کار کے جهاد فی سبیل الله کوا تر دی بوری چې الله دی شهید کی. او یو سړی به دانه وی چې یاره دروس په وخت کې ما جهاد وکا او بس داسې جهاد مې وکا دام مې وکا او ځان مې ستړی کړی او بس اوس بس هغه تبه و ختمه شه اوس روغ شوی ما. نه نه، الله وی حتی یأتیک الیقین، نو عبادت کوا تر دی پوری تعالی مرگ راشی. نو دا به نه وی چې یاره بس ما کم کار کړی هغه وشه مون مې کړی او هغه وشه نور نه کوم. نه نه، فرضی کار د دین الله رب العزت چې کم فرض کړی دی هغه به هر وخت کې چې الله پتا فرض کړو نو پتا باندې بیا لازم دی چې هر وخت به د الله د حکم پوروالی به کې د الله حکم به هر وخت نافذ کې. محترم اوریدونکو، تاسو د مفتی اسد الله حفظه الله د بیان اولنۍ برخه اوریده. د بیان دویمه برخه به پر روانه خپرونه کې درته خبره کړو ان شاء الله. د همت تور دی بیا ورته تیر کړه، د همت تور دی بیا ورته تیر کړه، اشنا ځان ته تکلیفونو امر تکړه، امتحان دی غرونه غرونه حوصل کړه. اوکی وا چیکړه دس مال باندې د صبر، اوکی وا چیکړه دس مال باندې د صبر، غم جن زله دی په تقدیر باندې ډاډ کړه، غم جن زله دی په تقدیر باندې ډاډ کړه، اشنا ځان ته تکلیفونو امر تکړه، امتحان دی غونه غونه حوصله. تسبو د زولانو کړه د خدای ذکر، تسبو د زولانو کړه د خدای ذکر، د شیطان خونه په اور لمبه لمبه کړه، د شیطان خونه په اور لمبه لمبه کړه، کشنا ځان ته تکلیفونو امر تکړه، امتحان دی غونه غونه حوصله کړه. زغر واغونده دا عزم مجاهد شاه، زغر واغونده دا عزم مجاهد شاه، لاسو کې دی په زنځیر باندې پخ کړه، لاسو کې دی په زنځیر باندې پخ کړه، اشنا ځان ته تکلیفونو امر تکړه، امتحان دی غونه غونه حوصله کړه. فدایی شد گلاب سری شنجی خل کرا، فدایی شد گلاب سری شنجی خل کرا، چرچا پیرا از غیطول پا مرگوی دکڑا، چرچا پیرا از غیطول پا مرگوی دکڑا، اشنا زان پا تکلیفونو امر تکڑا، امتحان دی غونه غونه حوصله زکړه، د ژوندون په څیر مرګي ته غېږه ورکړه، د ژوندون په څیر مرګي ته غېږه ورکړه، د خوندونو بل جهان ته کډه وکړه، د خوندونو بل جهان ته کډه وکړه، اشنا ځان په تکلیفونو امر تکړه، امتحان دی غونه غونه حوصله کړه، د دنیا او آخرت میاړونه خپل کړه، د دنیا او آخرت میاړونه خپل کړه، خوږ ژوندون دی د خدای دین ته نظرانه کړه، خوږ ژوندون دی د خدای دین ته نظرانه کړه، اشنا ځان ته تکلیفونو امر تکړه، امتحان دی غونه غونه حوصله کړه. ای انا سوا خپل رب ته توجه کړه، ای انا سوا خپل رب ته توجه کړه، پنځه وخته استغفار وایا توبه کړه، پنځه وخته تاسو صوت الاحرار رادیو تا وګیا هدف یو مقصد او کردار دی یو منشور دی او یو مرشعار دی یو کاروان یو منزل دی او یو مسافر یو امیر یو سالار لرو یو مرهبر الاحرار راديو درنو اوريدوكو تاسو کولای شئ موږ سره د ایمیل له لارې اړیکه ونیسئ صوت الاحرار @gmail.com په یو امر متل صرف دار دی یو منشور دی او یو مشعار دی یو هدف یو مقصد یو کردار دی یو منشور دی او یو مشعار دی صوت الاحرار رادیو زمریانو رادیو د دخمن پولخ کر د غازی عملیات دی د دخمن پولخ کر د غازی عملیات دی بیا پولر او پوبر د غازی عملیات دی بیا پولر او پوبر د غازی عملیات دی د دخمن پولخ کر د غازی عملیات دی د دخمن پولخ کر د غازی عملیات دی لخیبر پختونخوا نه تر سندو پنجاب غزوالی ظلمو د یو ماست انقلاب فتح فتح بریاوی فتح فتح بریاوی دی هر یو باب توکل او هنر د غازی عملیات دی توکل او هنر د غازی عملیات دی بیا پولر او پوبر د غازی عملیات دی بیا پولر دخمن پولخ کر د غازی عملیات دی د دخمن پولخ کر د غازی عملیات دی د غازی عملیات په واړې بهر ګړندې او کامیابې ته هر یو تدبیر لګل کې پاکستان تر کوټه کشمیر لگل گی پندستان تر پیتا او کشمیر بلدہن پوٹٹر دا غازی عملیات دی بلدہن پوٹٹر دا غازی عملیات دی بیا پولر او پوبر دا غازی عملیات دی بیا پولر او پوبر د دخمن پولخ کر د غازی عملیات دی د دخمن پولخ کر د غازی عملیات دی د ظلمو پسروینو آباد جماعت سنگریان تارو زیان دی شان و شوکات فدایان اخکولا دا دنا خوندور د غازی عملیات دی پومینو خوندور د غازی عملیات دی بیا پولر او پوبر د غازی عملیات دی د دخمن پلخر د غازی عملیات دی د دخمن پلخر د غازی عملیات دی بس که خدا کرل پزغاستا د نورا بلا د قاتل وحشی سڑی خورا بلا شوالما تفم لا دغا تورا بلا شوالما تفم لا دغا تورا بلا بیاد جیحل پسر دغازی عملیات تاسو د صوت الاحرار راڈیو پرونی او فند وای کی او دغ غزال دته پروت زکر احتیاط شتر اخفاظ زکر توف زکر راکس زکر پیکال زکر جنگ دیت وشن بید خوب و زمو میت بوسی د صوت الاحرار راڈیو خوب و اریدونکو تاسو د صوت الاحرار راډیو خپرونې د تحریکی طالبان پاکستان جماعت الاحرار د مرکزی اعلامیه کمیسیون په خپرندویه ادارو احیای خلافت او صوت الاحرار هم اوریدلی شئ. احیای خلافت یعنی آی ایچ وای اے ای کے ایچ آی ایل اے ایف اے ٹی او صوت الاحرار یعنی S A U T U L A H R A R پلټون کې ور کړی مون حقیقت فزمنه لای په دردونو مین جهاز ګلې نا دروان فزمنه مین مون حقیقت فزمنه لای په دردونو مین جهاز مومینا دروان فاسنگ روم مین دخدای رضا تم خپل سر تل نظرانه ای خیدیم دخدای رضا تم خپل سر تل نظرانه ای خیدیم د استشهاد د زرت زوف جنتونو مین جهاز مومینا دروان فاسنگ روم مین د استشهاد د زرت زوف جنتونو مین جهاد مومینا دروان فاسنگ روم مین من حقیقت فضل من لایف دردونو مین جهاز مومینا دروان فاسنگ روم مین خو ها غتی گیو سفی جز با مهیر ندان خو ها غتی گیو سفی جز با مهیر ندان زولنی لاس کی ماتو پا زندانو نو مین جهاز مومینا دروان فاسنگ روم مین زولنی لاس کی ماتو پا زندانو نو مین جهاز مومینا دروان فاسنگ روم مین من حقیقت فضل من علی فدردونو مین جهاز مومینا دروان فاسنگ روم مین نلی نپراز دمی کمی من پوزان فرز گرن لی نلی نپراز دمی کمی من پوزان فرز گرن لی زو هست که غاله ده اسلام پا مرچلو نو مین جهاز مومینا دروان فاسنگ روم مین زو هست که غاله ده اسلام پا مرچلو نو مین جهاز مومینا دروان فاسنگ روم مین من حقیقت فضل من علی فدردونو مین جهاد موینا دروان پاسندرو نمایم جهاد موینا دروان پاسندرو دا صوت الاحرار رادیو دا هر بچی هر زلمی پومینا پر قربان دا دا زمان تحریکی طالبان پاکستان دا دا زمان تحریکی طالبان پاکستان دا صوت الاحرار رادیو دا تحریک طالبان پاکستان ترجمان وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويكفر أتباع أكرام منذر وخير داع مبشر الله الله الله أعلى وأكبر الله الله الله أقوى وأقدر الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر التي ليس تذكر ربي رعاها وكثر في ظل كل مظفر قامت تنادي وتجهر محترم أوردنكم تاسد صوت الأحرار رانيو اخبروني أوردني تربل اخبروني مقلبي الله أصبارد الله فأمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المنذر السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبديع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث التعالي الباء التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملكيد الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الآل البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره